بسم الله الرحمن الرحيم. گران ورونو او محترم خویندو، د صادقین نشراتی مرکز تاسې ته هر نوع علمي، اخلاقي او جهادي وینا وړاندې کوي. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. دولة الاسلام قامت بجهاد المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، دوستانو نن أوليني درس منغا دي باركي شروع كي ذكر أيو مجاهدين وصحة فتح كي ونو دا صحة ذكر فتح كلا مجاهدين انتا كم مسؤولية نور لغاري دي كم كارون دي چه أغو كارون بانده دي مسؤول دا دي أغو كارون بخاطر بانده دويني تو يكلي دا شهيدان ورکدل زخمیانی ورکړل او ډیر وخت پورې انتظار ورته سیر د مندیکو مونږه فتحو کې دی لپاره سوچ فکر وکړ ډیر مال ولګاو په دې باندې دا مندیکه فتح حاصله دا مندیکه چې فتح حاصله د اصل لپاره فتح کیږي نو دا کوم مسولیتونه مونږ هر یو مجاهد تر لغاړې دي څنګه چې دی پوستو ختمول څنګه چې دی کافرانو د قوتونو ختمول دا مونږه وسیمداري وکنه نو دین به چې کله دا قوتونه مونږ له دې خاورې نه ویسل په دغه خاوره کې موږ ته نورې کومې ذمهداري ورلغاړې دي چې دغه ذمهداریو په خاطر باندې موږ جنګ کوو. دا موضوع انشاءالله موږ نن بیانوو، نن اولنی درس دی انشاءالله تعالی. نو اول دا دوستانو په دې خبره باندې موږ تاسې ځان پوه کړو کوم د جهادي مبارزه ده. دا اصل کې دوو نتیجو د حاصلولو په خاطر باندې کیدلی شي چې دا دوه نتیجې موږ ته په لاس باندې راشي. دا دو داسې ثمرې داسې نتیجې دي که دا موږ ته په لاس باندې رانغللې نو موږ جهادي مبارزه د یوه جهادي مبارزه نه ده. نو داسې موږ ته حاصلې نه سولې نو موږ په جهاد کې به نقصان وي. بیا به موږ کوم کار چې موږ ته حواله ده هغه کار موږ نه وي کړی. یو لاهونه هغه انکای ورته ویل کېدلی شي، دښمن ته سر ورکول، دښمن ته سربه ورکول، دښمن ته تکلیف رسول، تنګولې. جهاد یوازې که دې لپاره سړی کوي چې یاره دې ته سړی جهاد وایي چې یاره خلکو کې صحیح دین داسې دی، الله قانون زه نافذ کړم، راولېږي خلک او تنظیم جوړ کړي او ډلې جوړې کړي او قسمه قسم طریقه باندې دعوتونه وکړي، قسمه قسم طریقه باندې لکه اوس زمانه کې ډېر داسې تنظیمونه او ډلې دي. خواري کې چې یاره موږ داسې یو ترتیب شروع کړو چې ټول خلک اصلاح شي او ټول خلک پیور باندې راولېږي او یو اسلامي خلافت ترې جوړ شي او د الله قانون پیور باندې موږ نافذ کړو. نو دا کوششونه اگر چې یو ډېر حده پورې به یو ډېر کار ترې وشي خو دا کوششونه داسې کوششونه چې دا نیمګړې لارې پورې به تا سره مزل کوي، نیمګړې لارې نیمې لارې نه وروسته به دې بېرته بیا تا پرېږدي، ته به دا هغه پرېږدې، دا کوم کاروان چې روان کړی دا به ته پرېږدې او دا به تا پرېږدي. ځکه دوستانو د کافرو د همیشه لپاره ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ودو لو تکفرون. دوی بس یوازې دوی په مزاج کې دا خبر لیکل شوې ده دنیا کې د اسلام دین پاتې نشي، د اسلام ټغر پاتې نشي، په مځکه کې بالکل الهي قانون پاتې نشي، دا پاتې نشي. ځکه مسلمانانو ته بنو قریظه باره کې چې کوم اسلام حکم ورته کړی دا اسلام موږ په ځمکه کې نه پرېږدو، بنو نذیر باره کې چې کوم اسلام کوم حکم کړی دا اسلام موږ په ځمکه کې نه پرېږدو، بنو قینوقا باره کې چې کوم حکم اسلام کړی دا اسلام موږ په ځمکه کې نه پرېږدو. اخرج اليهود من جزيرة العرب دا حکم چې کوم اسلام کړی دا موږ په دنیا کې نه پرېږدو، دا دنیا کې درسره منینه. نو دا په زارو کې درنه چې تو زرو زاری ورته وکي یا چلاکی ملایکی ورته وکي یا سوار زاری ورته وکي او یا چې د کنه صلح مله ورته وکي تو چې رسما به پرېږدي خپل حال په دې حال دې پرېږدي نه. او کله ټول دنیا ورته ورکې ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم چې دوی دین ته بيداری دي نه کړی وي تا نه پرېږدي لږ وخت پورې راځي کېږي نه درنه خوشحالېږي نه. نو دې له وجې نه دوستانو که ته چراکي ملایکي ورسره کې د کافر سره او زاري سوال او زاري ورته کې او پیسې مېسې ورته ورکې چې یاره تاسې موږ ته څه مه وایي په دې دې نه پرېږدي نو خامخا به وخت په وخت باندې در باندې حملې کوي چې وخت وسې برسي در باندې حملې نه دې پرېږدي په قسمه قسم لرې لرې بانو باندې چې بالکل بانه به جوړېږي نه تا ته به راځي تا به نه پرېږدي. نو دې له وجې نه ته به یو داسې قوت پیدا کړې داسې قوت به پیدا کړې چې همیشه لپاره دښمن ته په کمین کې ناست وي، دلته ټکار ورته ورکوه، دلته یې وایه، دلته سربه ورته ورکوه، دلته سربه ورته ورکوه. نو چې دا کار دې کاوه نو بیا به دښمن په خپل ځان کې مشغولي خپل ځان کې مشغولي تا ته بیا فکر نه وي او داسې خپل مسیر به وپېژني بیا تا ته نه راغې کېږي متوجه کېږي نو دښمن همیشه لپاره دښمن ده چې ضربه نه رسېدله دا جهاد جهاد نه ده بیا دا جهاد جهاد بیا نه ده دې ته بیا شرعي جهاد نه شي ویل کېږي چې دښمن ته ضربه نه پکې رسېدله ځکه الله مونږ ته ویلي دي که نه اوس خو دې نصوص خو مو واورېدل که نه چې همیشه لپاره به تاسې نه پرېږدي نو چې تر څو پورې چې دوی ته ضرر نه رسېده تکلیف نه رسېده دوی ټکول کېدل نه وي دوی ذلیل نه وو لږ وخته پورې به ته په ارام باندې اسلامي قانون ترې نافذ نه کېږي دا داسې جالي خوبونه دي داسې جالي خوبونه لکه بېګا له مخې چې سړی وویني چې یاره باچا سوی یم افسار چې راجګ سي بېرته چې دی که نه هغه غریب کور کې ناست دي افسار مزدوري چې روان وي نو دا داسې خوبونه دي نو دویم مقصد د جهاد چې ده دویمه نتیجه چې جهاد د هغې لپاره کېدلی شي هغه التمکین هغه ځمکې باندې خپل تصرف حاصلول خاورې باندې خپل تصرف حاصلول خپل څومره مسلمانان دي دا ټول په خپل کنټرول کې راوستل څومره اسلامي خاورې دا ټول د غیرو د لاسونو نه راویستل نورې کومې خاورې چې د الله خاورې دي او د الله نافرمانه د الله دښمنان په هغو ځمکو باندې پراته دي نو د الله نافرمانه د الله دښمنان له هغو ځمکو نه ویستل د الله قانون لپاره پاکول نو دې لپاره جهاد کېدلی شي التمکین نو ته چې دا دښمن زوری د دښمن تکلیف ورته ورکوې د دښمن ته ټکوې د دښمن ته سر ته نه پرېږدې په اوچتوالي ته نه پرېږدې څه لپاره کې د دې لپاره چې ته په ځمکه باندې د الله قانون نافظول غواړې چې نافظول غواړې د الله قانون یو داسې قانون نافظول غواړې چې هغه وو اسمانونه له پاسه نه الله جل شانهو رالېږلی او دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم الله زورولی ده الله جل شانهو ټکولی ده دښمنانو باندې تکلیفونه ورته ورسولي دي کور یې پرې پریښی ده هجرت یې پرې کړی ده ټول ظالمانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه ورکړي دي دومره ویرېدلی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دومره نه دی ویرېدلی د الله په لاره کې دکه څه چې څومره ویرول سوی یم حتی مرګ هم په همدغو تکلیفونو کې ورته راغلی د هغه اسلامي نظام د قایمولو په خاطر باندې جهاد کېدلی شي نو دا دویمه ثمره جهاد ده چې کله جهاد کې تمکین نه و نو ګوره خبره مې دې نه شروع کړې وه چې دا جنګ یې دې لپاره کېده چې دا مونږ تمکین حاصل کړو یو ځای کې د الله قانون نافذ کړو نو چې د الله قانون نافذوي دا خو دې لپاره یو ځای خو به وي که نه ته د الله قانون په چی باندې نافذوې په هوا کې نافذېدلی شي یا په یو کور کې نافذېدلی شي ته وایې چې یاره دا یو کور د ما لپاره کافي ده دا د ټولې ځمکې لپاره دا قانون ده که نه د ټولې ځمکې کې به دا نافذېدلی شي اوس چې په ټوله ځمکې کې ده دا نافذه یې په ټوله ځمکې تاسو څوک پرېږدي نه نو ته مجبور یې چې ته چه یې وکړې قتال وکړې دا دواړه سره لازم او ملزوم دي قتال به کوې دې لپاره چې ته چه یې راولې تمکین حاصل کړې ځمکه ونیسي دا ټولې ځمکې راخپلې کړې او دې کې د الله قانون نافذ کړي او د الله قانون به نافذه یې خو دا څوک نه درته پرېږدي دې لپاره به ته مجبور یې ته قتال کړې دا دوه ثمرو نتیجو په خاطر باندې دوستانو جهاد کېدلی شي که یو سړی همیشه لپاره دښمن ته ضرورونه ورکوي مسخت کمین کې ورته ټس ډس پېږي چې بیا نور کرارې سړي کې ناست وي د ټولې دنیا جهاد په همدې شکل باندې شروع شي نو یوازې دښمن ته خو به ضرر رسېږي خو چې کوم بلې نتیجې په خاطر باندې اثر دښمن ته ضرر ورکول د مخې نتیجې په خاطر دي نو هغه نتیجه به نه حاصلېږي چې ته یو اسلامي قانون جوړوې په ځمکه کې دا قانون به نه نافذېږي نو دا جهاد به هغه شرعي جهاد نه وي نه بسې ده که نه هغه فایدې ترې حاصلېدلی شي جهاد لپاره اوس راځو دوستانو کله چې مجاهدین یو ساحه ونیسي دا ساحه الله جل جنه ورته په لاس کې ورکړله نو دې لپاره مجاهدینو څومره قرباني ورکړي ګوره څومره مجاهدین څومره بهترین بهترین خلک به دې کې شهیدان سوي وي که به نه شهیدان سوي وي دې لپاره ډېرو خلکو به هجرتونه کړي که به نه یې کړي کړي به یې که نه څومره خلک بی کوره سوي چا ته به صحیح مړۍ میلاو سوي چا ته به صحیح نه میلاو سوي څومره ورځې او شپې به دوی داسې په هغه باندې په تکلیفونو په سختیو کې کله به چی وو کله به نو داسې به پېتېرې سوي که به نه یې پېتېرې سوي د دې لپاره دغو جنګونو لپاره به څومره خلکو نه چندې سوي څومره به ګرځېدلی شي یاره مونږ ته دومره څه راکوي چې مونږ د الله په لار کې خرچه کړو د مجاهدینو بوټان پرې واخلو جامې ورته پرې واخلو اسلحې ورته پرې واخلو مرمۍ او بارود ورته پرې واخلو دې لپاره به چندې سوي که به نه یې سوي او چا چې مونږ سره چندې کړي یا خلک به نیول سوي په دې چندو باندې که نه څوک به نیول سوي په دې چندو باندې ډېر لکه مونږ تجربه سوې ده دا خلک چې مجاهدینو سره چندې کړي دا نیول سوي وي دا په نیول سوي وي هغوی به هم خپل کاروبار کې کمی راوستی که به نه یې راوستی خپل د جب پیسې به ورکړي وي خپل د کور نه به رسمولي دې ته به ورکړي مجاهد به خپل ټول پټي شاټ پرېښي که به نه یې پرېښي دې ته دا خپل ټول ځمکې زندگی به خراب پرېښي که به نه یې پرېښي دوکانونو تجارتونه به ورته پرېښي که به نه یې پرېښي پرېښي به یې که نه او دې دې سفرونو دې تلو راتلو کې به ډېر مجاهدین نیول سوي که به نه یې نیول سوي ډېر نیول سوي به یې که نه ډېر کره کره خلک ډېر تکړه تکړه خلک دې لپاره دا به نیول سوي نو ډېرو خلکو خپلوان سره به دښمني راغلي وي که به نه یې راغلي تعلقات بار شی ورسره کټ سی دا ټول دې په خاطر باندې دا ټول برداشت کړل شي دې په خاطر باندې چې موږ په ځمکه کې تمکین حاصل کوو موږ ونی سمکه ونی سو تمکین معنی خو باندې پیګ ان شاء الله دا ځمکه موږ ونی سو د ځمکه باندې موږ تسلط حاصل کوو دا ځمکه کومه کوم اسلامي خاري مسلمانان په دې کې مخکې پاتې سوی دا ول تر ول آزاد کو چې کومه خاورې هغه کافر نیولې موږ نه طاغوتيان نیولې دی الله نه بغیر بل قانون یې نافذ کړی دا خاورې اول موږ ونی سو بیا ورپسی هغه خاورې چې هغه د ټول دین ان ملکی ملکی ماست کې ملکی خدای ماست دا ټول دې ماز مکه چې دا ټول دی الله ماز مکه دې ماز مکه دا ټول مکه دې ماز مکه دا امریکای ته چا په کوالو ور کړی دا تاسو مکه سره اروپا ته چا دا په کوالو ور کړی ډنمارک ته چا دا په کوالو ور کړی چې زه دا تاسو مکه سره په دې کې چې تخیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کې تب کې کوي دا مکه چا ورته ور کړی دا چا ورته ور کړی په کوالو باندې دا چې دستانه په زور او په جبر باندې په دې ځمکه کې یا دا ځمکه باندې به په کرا باندې به اوسېږي په کرا څه معنی جزیه به موږ ته راکوي مومنان ته به شی ورکوي جزیه به ورکوي او یا به اسلام قبلي په امن عزت والا ژوندې بیا تېروي جینه به خیر ژوند نه شي تېرولی نو یو مقصود دوستانو دا ده چې دې لپاره دا تمکین موږ حاصل کوو نو دا تمکین چې حاصلېدلی شي دوستانو نو دا دې په خاطر باندې چې په دې کې د الله هغه پاک قانون هغه قانون چې ټول عدل ده هغه قانون چې د هر چا حق کې معلوم ده د هر چا لپاره حق کې ورکړی سوی ده هغه قانون نافذ کی چې هغې باندې الله دنیا هم جوړي او آخرت هم جوړي هغه قانون نافذ کی چې څوارلس سوه کاله مخکې صحابه کرامو ته څنګه د ټولې دنیا کلیګانې الله لاسو ته ورغورځولې څنګه د ټولې دنیا کې الله امن ښکاره کړ بیا امنی وه د صحابه کرامو زمانه کې دغه حالات چې دا اوس چې کوم اسباب موجود دي دا یو سبب هلته موجود نه و الا ماشاءالله هغه وخت کې داسې امن تاسې په یو کلي کې لیدلی لکه ټوله دنیا کې چې څومره امن و دا ولې داسې امن موجود و نو دا د یو د اسلامي خلافت له وجې نه که نه داسې یو ژوند شروع داسې یو ژوند چې کافر به راتلل بس دې خلکو نه به یې ژوند اخیست اخلاق به یې له دوی نه زده کول معاشره به یې له دوی نه زده کوله امانتداري به یې له دوی نه زده کوله بس ټوله دنیا تږې و دې ژوند ته خو دوستانو چې کله موږ اسلامي خلافت له منځه لاړه د خپل تمکین هم له لاسه ورکړ نو بېرته حالات اوس داسې راغلل چې موږ همدا مؤمنان اوس د هغوی عدل ته موږ په سترګو چېره کشکې هغه شي عدل چې امریکا کې دا خلک صفتونه کوي که نه دا منافقان چې یاره امریکا کې داسې عدل ده چې شا باندې ګوره ظلم نه شي کېدلی نو موږ مسلمانان هغه عدل ته اوس پسخېږي امریکا کې داسې امن ده چې کله په سر کې څه نه تاسو څوک نه شي لیدلی هغه امن چې اوس موږ مسلمانان هغه کې پسخېږي داسې د دروغو هغه دي که نه پروپاګندې دي چې منافقانو په خولې باندې دا خورېږي دا چېرته سته دا خبرې ذلیله ژوند ترې نسته ده دا جای اوس نه چې سړی هغه بیان کړي دوی څومره فسادونه یې څومره ورانې څومره خلکو ژوند تنګ ده په هغې کې هېڅ مثال یې نشته ده خو دا ده چې منافقان چې په ښایسته شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي نو موږ له دې خبرو نه محروم اصلو نو بیا چې الحمدلله الله پاک دا جهادي مبارزې شروع کړلې جهادي مبارزو سره الله جل شنهو بېرته موږ د تمکین زیری موږ په هغو باندې چې راکړی سوي وو هغه الله جل شنهو راته رښتیا کړل چې الله موږ ته ځمکې راکړلې نو اوس دا ځمکې الله دې لپاره موږ ته راکوي چې موږ د الله قانون په دې باندې نافذ کړو دې باندې موږ داسې نظام قایم کړو چې موږ الله پرې راضي وي موږ الله پرې خوشحاله وي کافرو چې کوم نظام پرې خو نافذ کړی وو هغې نه الله ناراض وو موږ داسې نظام پرې نافذ کړو چې الله له هغه نظام نه راضي شي خوشحاله شي خو دا ډېر کله دا کارونه محنتونه وسو ډېرې ځمکې ونیول شي ډېرې ساحې ونیولی شي تاسې په الله باندې باور وکړئ دوستانو بعضې ساحو ته زه په خپله باندې لاړ یم چې هغه ساحو کې چې دولت په وخت کې چې دولت کومې پوستې وو د هغوی کوم طاقت و چې څه خیل نظام په هغه ځای کې دولت په وخت کې چلېده اوس هم هغه شی نظام چلېږي پکې اوس هم هغه شی نظام مجاهدینو تصرف دی مجاهدین کې اوسېږي مجاهدین کته پورته کېږي مړی خوراش کاک دا کلیوال ورته ورکوي نو تکلیفونه مشکلات ټول دا کلیوال ورسره برداشت کوي خو چې کوم نظام د پولیسو د اربکیانو د ملي اردو په وخت کې په دې منطقه کې موجود و هماغه نظام اوس هم موجود ده خاص فرق دا راغلی چې هلته د امریکا د دولت پوستې نه وې پوستې موجودې وې اوس یې دولت پوستې تللې دي نو دوستانو یوازې ګوره یوازې دولت د پوستو د لرې کولو په خاطر خو جهاد نه شي کېدلی که نه چې یوازې دولت پوستې یې ته لرې کړي دا دولت پوستې لرې کول نو وروسته به ته یو بل نظام پیدا کړې یو بل نظام دلته خلکو راولي خلک تا ته په هیله باندې دي خلک تا ته په هیله باندې دي تا نه یو نظام غواړي تا نه دې منطقې خلک صحت درنه غواړي خوراک څکاک بندوبست کاروبار روزګار درنه غواړي تا نه دلته امن غواړي تا نه دلته شرعي فیصلې شرعي قضا درنه غواړي تا نه دښمن نه په امن کېدل دا تا نه غواړي تا نه ښه خبره خوږه زندگی تا نه دا غواړي دا ولس یې درنه غواړي په دې کې یو تربیت تانه د امت غواړي چې ته د امت یو تربیت طرف ته بوزي، د امت یو رڼا طرف ته بوزي. دي تېر سو څومره خړو حالاتو د خلکو مخونه بدل کړي دي، خلکو ذهنونه بدل کړي دي، دیونه در راویستل درنه غواړي. څنګه چې مخکې د کافرو دا دې لاس تبرګي لاس ته جوړ شوی و، دغسې تانه داسې یو هو غواړي، داسې یو تربیت غواړي چې دا د تا د لاس شی دی، تا په لاس باندې باید استعمال شي، یا تا په کار باندې راشي، نه یې داسې کافر په غېږ کې پروت وي د کافر په لاس کې راشي. د غلط تربیت له وجې نه دوستانو د مونږ خپل خلک پردي سل رانخ، د مونږ خلک د بل چا خلک وګرځېدل، د مونږ هغه خلک چې مونږ په د مونږ سنګر نه بجنګېدل مقابل سنګر یې راته ونیو، مونږ سره اوس هغه کې جنګېږي چې دا صحیح تربیت نه اوسوئ. تا نه دنیایي ډګر کې دنیایي تعلیم درنه غواړي، تا نه دیني تعلیم غواړي. نو دا ټول تعلیمونو ته تا دا ولس درته تا ته په سترګې په لار وایي، نه چې سه د امام مجاهد ورور به دا کارونه ټول ماته برابرې. نو تا ته یو غټ مسؤلیت مخې ته پروت ده، ته یو غټ مسؤول یې د الله جل شانهو په نیز باندې. ته به څه کوې؟ ور روان درسونو کې هم دا انشاءالله وایو چې مونږ ته دا کارونه په ولس کې پراته دي، دا کارونه مونږ کوو. تاسو یو سوچ وکړئ دوستانو، مونږ په دې ګرد افغانستان کې چې دا کار شروع شوی دی، که نه نوره دنیا څه کې افغانستان کې چې دا کار شروع شوی ده، داسې یو عملي نقشه مونږ لرو، داسې یو عملي جای مونږ لرو چې هلته مونږ داسې نظام نافذ کړی وي، داسې نظام نافذ کړی وي چې امن دیم ټول موجود وي، دنیایي تعلیم دیم صحیح طریقه باندې، صحیح منهج او صحیح نصاب باندې موجود وي، دیني تعلیم دیم په صحیح نصاب او صحیح منهج باندې موجود وي، د هغو خلکو لپاره د خوراک چکاک بندوبست مونږ کړی وي، د هغو دا ضرورتونه مونږ پوره کړي، د خلکو صحي بخش کې چې څومره ضرورتونه دي هغه مونږ ورته کړي وي، مونږ ورته پوره کړی وي، د خلکو د امنیت چې څومره ضرورتونه دي هغه مونږ ورته حل کړی وي، خلکو چې کومې د خپل منځ کې دښمنۍ دي دا مونږ ختمې کړي، خلکو خپل منځ کې څومره لانجې مانجې دي پولو پټي باندې دا فیصلې مونږ ورته فیصلې کړې وي. داسې یو ځای مونږ لرو، داسې یو نمونه مونږ لرو چې خلک وګوري چې افسوس ښه ده، دا دولت کې څه خلک مونږ تیاري کې پراته یو چې دغې مندیکې ته زر ورسو، دغه خلک یاله زر راته راولي، یاله دا خلک زر راته راولي چې مونږ منطقه منطقه کې دغسې قانون نافذ کړي، او یاله پاکې یا مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ د دې کورونو بار کړو دغې منطقې ته یې ورلو. نو داسې منطقه مونږ نه لرو دوستانو. افسوس بیا ډېر د غم خبره لا دا ده چې مجاهدین نه خلک ډارېږي، یو هغه خلک دي چې منافقان دي، یو هغه خلک عام ساده خلک خپل کاروبار والا خلک دي، خو دا د مجاهدینو د مندیخو کارګزاري چې ورته بیان شوي چې داسې کارونه دي، داسې کارونه کوي، داسې کارونه کوي، داسې کارونه کوي. نو دوی په هغه کې په ویره کې چې یارله پاکه یا دا خلک اصلاح کړي، یا مونږ ته مه راولې، مونږ ته یې رامولې چې ګوره داسې نه شي، دې اپت باندې به ککړ شو، ټوله زندګي سر مال هر څه به په نه هغه کې شي، بې امنوي کې شي. نو مجاهدینو کله د غلطو فتوو له وجې نه، کله چې ده کنه دې له وجې نه چې یاره هو ضرورت د مجاهدینو مال او پیسو دې شیانو ته ضرورت راځي، نو کله په یو طریقه باندې خلکو نه پیسې راخله، کله په بله طریقه باندې خلکو نه پیسې راخله، په یو طریقه باندې خلک تنګوه، په بله طریقه باندې خلکو ته تهدید ورته ورکوي چې یاره مجاهدین باید روب ولري، نو راسه مجاهد په هر چا باندې که سپین ګیری که ځوان یې که عام سړی که روغ سړی که ناروغ سړی په دې باندې داسې زور او داسې جبر چلول چې هغوی دوستو مو ته راغلي. نو داسې ساحه مونږ مجاهدین نه لرو چې خلکو ته یې مونږ نمونې لپاره پیش کړو، خلک وایي چې یاره دغې ته یا زرم هجرت ور کړی وي، یا دا خلک مونږ ته راغلي وي چې داسې د مونږ منطقه کې داسې یو نظام قایم کړی وي. دوستانو دې اوس دا داسې یو نظام راوستلو مونږ ټول مسؤول یو که نه یو مسؤول؟ مسؤول یو که نه؟ مجاهدین یې دې لپاره مونږ د کلاشینکوف دې لپاره اخیستې. نو مجاهد ورورو چې ته کله تا کله یوه منطقه فتح کړله، منطقه دې فتح کړله، دا ته دې لپاره مونږ فتح کړی چې مسخط زه کلاشینکوف په سره کې وګرځېږم را وګرځېږم. ای دې ټولې منطقې د ټولو حالاتو مسؤلیت تا ته در واچولی سه، ای دې منطقې د ټولو خلکو کلي تا ته درکړی سوله. نو خوښه دی که بربادې او که جوړې، دا ولس خوښه دی تیارو طرف ته وربلې او که د رڼا طرف ته وربلې، دا ولس د کامیابۍ طرف ته وربلې او که د ناکامۍ طرف ته وربلې، که دا ولس د جهاد بنیادګرې ګرځې او که دا ولس د جهاد ورانوونکي جوړې، دا ولس که ته نور خلک پی وایې او که نور خلکو لپاره د نور خلکو د راتلو لاره پې دې ولس په وجه باندې جوړې، دا ټول کارونه ته دې ولس باندې کولی شي تا ته در پاتې سه. نو دې له وجې نه دوستانو هغه مسؤلیتونه چې مونږ ته متوجه دي، نو دا ضرور پېژندل، دا ضرور عملي کول پکار دي چې مونږ تاسې ورځني ژوند کې فتح سوې ساحه کې له دې نه کار واخلو. خو له دې نه مخکې چې دا درس شروع کړو، هغه سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ټول نه مهم دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ساحه ته داخل سه، کوم فتح به کړله، څه کوم کوم کارونه مې کول، هغه مهم دي، هغه سیمه تاسې اول زده کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر وخت په وتلی ده او لکه سفر یې اوږد راغلی ده که نه ډیر سفرونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک ته هم ډیر اوږد سفر کړی و. فتح مکې په کال باندې هم ډیر سفر چې بیا وروسته مغس حنیم ته هم لاړ، طائف ته هم لاړ، بیرته راغی، بیا له هغې نه بعد مدینې منورې ته لاړ، اختر یې هم په لاره کې راغی. دا هم اوږد سفر و. بل د خیبر جنگ، احزاب جنگ چې اوس احزاب جنگ، بیا بیرته سمدستي هغه ته لاړ سه، بنو قریظه ته ورغی. نو دا ډیر وختونه په سفر کې وتل د کور نه بهر. نو کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به منطقه فتحه کړله، نو ګردونه مردونه به ډیر و. وخت دې ته مې نه وخت فارغ کړی چې دی د غسل وکړي. نو اول به رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل کاوه. نو دا ګورې چې سنت نه ده چې د فتحې سره متعلق ده چې مثال تا پوسته ونیول مراسې بیا غسل وکړه. خو دا چې عظم د مجاهد دومره وي چې مجاهد بس په همدې کار کې لګېدلی وي، بیا یې کور ته سوچ نه وي. چې کله یو کار ته ولګېد مجاهد، بس کور ته سوچ نه وي، کلي ته سوچ نه وي، غسل لمبلو ممبلو ځان جوړولو را جوړولو دې ته سوچ نه وي. چې هره ورځ ګومنځ سر ګومنځ او عینه غټه لګېدلي او ویښتان غوړ او رنجلوم هلته یخې سترګې تورې، نو دا کارونه بس خپل محنت کې به لګېدلی وي. نو چې کله به دې محنت نه فارغه سه رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو بیا به غسل در مخه کړله، بیا به ولمبل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې هم دا کار کړی دی. مکې فتح کې هم ولمبل او د احزاب په جنګ کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم لمبل. جبرئیل اسلام ورته راغی وایي زه به بنو قریظه ته به ځو. نو یو سنت طریقه دا ده چې خیرې در باندې راغلي وي، خیرن سوی وي، وبلمبي. بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکې په ورځ باندې چې دا یوه ډېره عجیبه فتح و، الله جل شنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشحاله و، راغی او د خپلې ترولور په کور کې غسل وکړ. هغې ته وویل چې ما ته لږ اوبه جوړې کړه. نو کله چې اوبه ورته جوړې کړلې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل وکړ. غسل نه وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اته رکاته منځه کړل. دا اته رکاته منځ باره کې بعضې علما وایي چې دا د سخت منځ و، وخت د سخت و، یقیني خبره ده. لکه علامه ابن القیم رحمه الله فرمایي، خو دا اصل کې دا د فتح سره متعلق منځ و، دا د شکر لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړ. نو چې کله فتح وسوله، له هغې نه بعد ډېر منځونه کول، ډېر نفلونه کول الله جل شنه ته. نو که دوه رکاتې دې وکړل، که څلور رکاتې دې وکړل، که شپږ رکاتې دې وکړل، که اته رکاتې دې وکړل، نو دومره منځ به کې الله جل شنه ته. چې الله جل شنه په دې باندې ډېر خوشحالېږي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تابعداري له وجې نه. بل کار دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې لکه سیرت کې نقل ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې ته فاتحانه را داخل سه، نو دی پوخه باندې سورو، پوخه باندې سورو، دا سر یې دومره ټیټ نیولی و چې نږدې و چې د ګیرې ویښتان یې د کوب سره ولګي، د اوښ د کوب سره ولګي. د دې لپاره چې الله ته د خپل کمزورتیا، د الله ته د خپل مسکینی، الله جل جلاله ته د خپل خواري وروښي چې الله زه دومره فقیر انسان یم، زه دومره عاجز انسان یم، یا الله زه دومره کمزور انسان یم. دا فتحه یا الله تا وکړله، یا الله تا ما سره مدد وکړه، تا په کومک باندې دا کار وسه، زه چې یم موږ چې کولی سو. ډېرو جنګو کې د کسان له وجې نه موږ ناکام سوي. د حنین جنګ کې څنګه اول وارې شکست باندې بدل سه شکل، د اوهد جنګ کې څنګه وروسته په شکست باندې بدل سه، اسباب هر شی خو موجود و که نه. نو دریم کار دا ده چې خپل عاجزي به کې، څنګه ظاهر به هم دې معجز کې او باطن به دې معجز کې، یعنې زړه کې به دا خپل کمزورتیا راولي چې یا الله ما ونه کړل، یا الله تا را سره دا مدد وکړه، یا الله تا کومکونه را سره وکړل. دا زړه به تسلیم کړي دې ته چې یار بس ما هېڅ هم ونه کړل، د زړه به دې خبرې ته تسلیم کړي چې یا الله ما هېڅ هم ونه کړل، یا الله دا ټول مددونه تا را سره وکړل، دا ټول د تا په کومک باندې دا کارونه وسل. الله دې هر چې زړه معلوم نه شي څومره د الله نه متاثره ده، څومره د الله جل شنه طاقت ته تسلیم ده. دا د هر انسان الله جل شنه ته معلوم ده. بل دا چې ظاهر به هم دغسې هغه جوړ کړي، الله جل شنه ته به سجده شکر وکړي. چه ورته کی سجده شکر. حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تبکله یو دسی خبر ملاوس چې هغه باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشاله ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم براولېږي سجده به وکړله، بس سید الله اکبر وکړه، سجده وکړه. سجده کې بیا چې کوم دی حمد اسکار دا و، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم ما أصبح وما أمسى بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وشي سمرة دي حمد او څومره دي الله دي صفاتونه اسکار ته په خلی باندې راځي دا ټول وکا دی باندې الله جل شنه راضی کا نو الله جل شنه دی باندې ډیر زیات راضی کی چې ته ګوره دومره ځان سړی کرا سړی ک بیا بالکل خپل ځان طرف ته توجه نستو بیرته ماته طرف ته متوجه ده او دا هر څه دی مال طرف نه غنی دا ټول مددونه د مال طرف نه غنی زور ته ګرانی ما د ما مددونه باندې دا بند راځي ده نو همیشه لپاره الله جل شنه دا مددونه کوي کبه نه کوي کوي به دوستانو بچای دی دی دوستان چې ډیر جې کې موږ مجې دی لیدلی چې کله مندی کا فتح کې بزې دی بیا تړن وای چې اتن وای چې د کلشن کو په سره اندشي غړی غیرا غړی یې چې دومره اهم وکړ غټ کمال موږ بس جې کې بس جې کې دشي کې چې کله جې مونږ شي او زه دې پورته اهم چې کلشن کو په نشي پکې نشي ګر دزنه کې زه موږ او څوک دشي کې لاسونه مونږ شي ماته ټینګي یو څنګه میکړیو او زد پیورو حتلما اولینی کس زو مسیز پیورو حتلما هیت چوک ماه تران اغلل نو دا خبر چوک دیدی اللہ مدد لسان نور کٹ کر بیا دیدی انتظار مگو چی بلواری ماستر اللہ مددو کی افسوس منگا پیگو نو قسم پا اللہ دیر دیر اللہ منگ سرخ کی دا منگا دا اوران عمل دی منگا دا اوران طریقہ بنسی منگا دا جہاد نو کو اللہ دا دمر فتح رست رکی اللہ دیر خرست رکی الله جل شنه ډیر موږ سره احسانات کوي الله بیا هم رستر مددونه کوي پریږي دیم نه نو ته سوچو کې د هر یو د موږ ټول په سړو کې چې کله یو معمولي چې مونږ نه څومره خبرې مو تاسو په سړو کې پرتی وي خو الله بیا هم رستر مددونه کوي بل دا ول قران کریم کې الله جل شنه فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا کله چې فتح راشي نو ته به خلک ویني چې الله په دین کې وړل ډلې داخلي نو چیکا فسبح بحمد ربک واستغفره انه كان توابا دی الله جل جنو ډیر پاکی بیانو او الله ته استغفار غواړه الله توبه قبولونکي مهربانه ذاته نو دی فتح نو ورسته بیا ډیر تسبیح او تحمید ولې الله جل جنو ډیر کې سبحان الله الحمد لله بوای ډیر زیاته بوای بل استغفار بوای الله ته ډیر ژه توبه باسي دا کارونه سی کله وکړل نو دینه بعد با الله طرف ته متوجه شه خپل عمل به الله باندې قبول کړي چې الله دا مندی که ماونی ولا دا فوسته ماونی ولا دا ولسوالی ماونی دا ملک ماونی او دا ټول ملک الله جل جنو ما تا فتح را کړل په دې کې علم غډیر سره سومانه تیرې کړې ډیر ستړي سومانه سلو ډیر وسړي وکړې دلو یا الله دا یو مهنت هم تمه ځای کې اچھا الله یې ځای کې څه فائدہ وسوله څه فائدہ وسو کړه ټول ملکونه مونږ ونیسو الله مونږ ته یو اجر پیرانه کې دا ټول ملکونه نیول بیا څه فائدہ وکړل وی نه کړو دوستانو مونږ ته فائدہ ونه کړل کنه نو الله سره کریم دا الله سره اجرونه ډیر دي د شي غونه د شي الله په غریب کې الله جل جنو نو غواړي چې الله یو عمل ومن زایم کې الله په دې پروا نه کوي چې تا ټول عمل نه زایي کې الله په دې خبر باندې پروا نه کوي چې تا ټول عمل نه زایي کې نو موږ ورته محتاج یو چې الله نو غواړي چې الله یو عمل ومن زایي کې نو الله طرف ته متوجه یدل چې الله موږ یو عمل مزایي کې او چې څومره ریارن کې سي څومره شهرت طلبرانه کې سوې څومره جاه طلبرانه کې سوې څومره ظلم زیاتره کې سوې څومره تا دي حدود نقصان رانه کې سوې یاله د ټول راته معاف کې یا دا ټول راته چی کی معافی کی بل دین ورسته بیا به الله نه دعا وغواړي چې اے الله دا خاور هم غونی ورا په دې خاور کې اوس اسلامي نظام را وستل دې خاور کې اوس دې تا ته چې څه راځي کې په دې خاور کې چې څه خل مونږ وکو یا لمږ په دې باندې نه پیو یا لم جهل راپ کې دې من سره هله دې خبرې نسته دا یا الله ته چې څنګه راځي کې هغه چې نظام نه دلته مونږ په واستو باندې دلته قائم کی الله نه ودا دعا وغواړي بیا لغې نه بعد دا تاسو دا دی دی هغه متعلق خبرې دي چې کوم هر مجاهد خپل منطقي په سور باندې خپويږي نو کې منطقه واکې ول سوالي وکي ولایت نو دی دی امن دا وصل امن دوه قسم یو امن دا چې مطلب خپل ساحه کې ورسته به امن راولې یو دا چې وس تاسو متعلق د دښمن دا کوشش کوي چې کله کوم منطقه تاونی ولا بیرته غي منطقي ته بیرته ځان درسي چې په هر طاقت باندې په هر طریقه باندې بیرته باندې منطقي ته ځان درسي نو ټول لارې په ځان نشي دی په دوه لارو باندې راځي دا ټول بندول دا سمې قوي کول مضبوطول دا هغه کول کنه چې دا د مسلمانانو مخکې خبره ده خدای دې غسر فتح سره متعلق خبرې دي نو د امن باره کې چې څومره لارې دي دا ټول لارې برابرول قتل او د دښمن باندې سوچه بندول او د شکلک مقاومت کول چې اولنی حمله دي ناکامه شي شکل اولنی حمله ناکامه سو به دوی زړه ماتي دا په شکست باندې دوی زړه نه مات اما چې جذبه لای کې پاتې بلې حمله د دوی اراده لري چې موږ حمله وکړو بیرته د مات کو نو اول وار سخت د شي حمله کول د شي حمله په شابه نه تمول چې بالکل د دې ته غنه شي چې بیا همت کې درم وارې بیا د اخو کې حمله وکړي نو بل شي طریقه باندې مقاومت کول نو د امن برابرول دي خپل سرحدونو او حفاظت د خپل د دښمن د حمله تمول دي په شابه باندې نو دې ته متوجه کېدل پکار دي چې که الله دېنه کې مونږ به نیولی دا شی به م نیولی خو که دې خبرې ته مونږ متوجه نه سولو خپل به دې ځای کې ګرځو را ګرځو نو بېرته ډېر داسې سوي دي که نه ډېر داسې سوي دي پوستې مجاهدین ونیسي بزیتی هم دغې پوستې خپل مالي غنیمتونو کې مصروفه چې دا راټولوه دا راټولوه او خوشحالي کوه او داسې یو بل باندې زیرې کوه مخابرې کوه او تلیفونونه کوه بس له هغه دښمن لنډ پرې را واوړي نو بېرته هغه مندي کې مجاهدین هم شهیدان کړي او پوسته بېرته ترې ونیسي نو دې نه به هېڅکله نه غافله کېږي چې بېرته دښمن بېرته واپسي کوي نصر النور قوت نه هغه راشي درته نو ټولو نه مخکې به تا د خپلې پولې ډېرې مضبوطې کړي چې بېرته دښمن را نه شي هغه مجاهدین په خپله ساحه کې په خپله باندې دې خبرو ته بیا سوچ کوي بیا له دې چې ورپسې خبره بیا چې مونږ پر سباني درس نه مخکې ده چې هغه بیا دوست وکړو هغه دې محل غنیمت تقسیمول دي غنیمت چې کله مخې ته راغی نو بس یې یو حصه به ترې بیت المال ته ورکړي څلور حصې به مجاهدینو په خپل منځ کې تقسیم کړي دا خبره یو څه وخت کې ډېره نادره ناشنا ښکاره کېدله چې مجاهدین څنګه هغه واخلي مالي غنیمت واخلي چې کله به یو څه کوسه پاتحه سوله چی به وسو نو غنیمت یې به چی راغلل نو هغه امیر صاحب به ټول ملګري راټول کړل ټولو ملګرو ته به یې ترغیب ورکړه ورکړه ورکړه ورته به داسې کار به وکړو چې دا سامان به ټول د هغې کې پرېږدو د بیت المال ته به یې پرېږدو سامان به ټول بیت المال ته پرېږدو دا بیت المال ته به یې ورکړو نو دا امیر صاحب به یې ښه غرض و غرض به یې دا وکړي چې یاره مه کوه چې دا بیت المال قوي شي او دې هغه نه هغه پپي وکړو جنګ به بیا صحیح وکړي څو اصلحې او دا شیان سره کمې یا بیا غرض دا وایي چې زه خاص یم د دلګۍ مشر یم یا سر ګروپ یم دې ګروپ نو دا تصرف یې دې ټول اصلحې له ما سره ده نو آینده کې که بیا یم نو دا اصلحه به د ما په نوم باندې بس کرارې بل تر سره پرتې جهاد پرې کوم که نه نو دا یوه ورانه نظریه وه چې چا به د مالې غنیمت به چا وغوښتو نو هغه وویل چې دا تا یې غنیمت لپاره جنګ کاو تا یې غنیمت لپاره جنګ کاو پیسې دوست انسان نو داسې بد بد نمونه باندې به یادېده او خلکو ورته بد نظر باندې کتل حالانکه دا یو څومره د الله په مقابل کې ته خپل نوی قانون جوړېده خو د الله د قانون مقابل کې ته خپل فکر جنګې ته خپل عقل جنګې دا یو ډېر وران فکر ده دا مجاهدین کورونه یې پرېښې دي د زندګۍ یې پرېښې دي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جعل الرزق تحت ظل رمحي د ما روزي چې ده که نه د ما د نیزو د سورو لاندې الله جل شأنه یې ښې ده دا پاک روزي د غنیمت دا مجاهد ته ورکړه مجاهد چې څومره دا څلور شي کېږي دا به ته بالکل نه ترې سارې دوه کلشن کوپی رسېدې یو پیکا رسېدله لس پیکاګان رسېدلې او که پیسې رسېدلې بینکونه وو دا بینکونه دا به هغه کې څومره مجاهدین چې په دې کې شریکان شوي دي څلورم حصه به دوی ته ورکړي یو حصه مال بیت المال ته پرېږدي نو دا که مجاهد بیا لګي دا ټولې بیت المال ته ورکوي که دا ټولې مجاهدینو باندې تقسیم ټولو غریبانو ته ورکوي د خپل مال ده که خپل جب کې اچوي نو دا تقسیم به خامخا کېدلی شي خامخا مجاهد ته به ورکوي فکر یې مه خلاصوي اخلاص یې مه خرابوه که بیا بیت المال ته ورکوي بیا دې ورکوي که نه دا پنځم حصه دا خیر د دې بیت المال کې کېږده دا سر ګروپ یې ته مثلا دغه بیت المال کې درسره وساته دا د بیت المال د دې ګروپ اصلحه سوله دا مشترک اصلحه وي نو چې کله د مجاهدینو په کارېدل به چېتي مجاهدین به یې هغه کوي استعمالوي به جهاد لپاره به استعمالوي دا پیکا چې ده وګټله په مالي غنیمت کې د دوه پیکاګانې ورته ورسېدلې دا د اختیار ده چې راوله یې ها عمر جانه عمر صاحب ته دا پیکا دې خرڅې کړه دوه پیکاګانې ولکه روپۍ درته وکړلې ولکه روپۍ باندې کرارې ته یوه ځمکه دې واخیستله دا یې تا مال ده که نه تا دې هېڅوک دا نه شي ویل چې تا ولې دا کار وکړ چې څه خل ته پکې کله چې ابو قطاده رضی الله عنه د حنین په جنګ کې د حنین په جنګ کې یو کافر و چې ډېر مضبوط قوي کافر و نو دا وایي ما دی غیږ به ومېرېده وایي چې قتل مې چې یو یو مسلمان شهید یي او څوک وم هغه نه شي ورته ډېر قوي سړی ده یو ناڅاپه وایي واړم چې واراخلنه مه وایي دومره قوي وو دومره چې هېڅ حد پرې تمام وایي نږدې وو چې راغه کړی وای مات کړی وای خو الله وایي راته رسم نه رسم نه شي تیمې وایي هملته مردار مې کړه چې کله مې مردار کړ نو دا چې کوم کله چې بنا پر اختلاف یا امیر اعلان کړی چې چا چې څوک مړ کړي هغه مال دی هغه څه او یا دا چې امیر اعلان هم نه کړی لکه یو قول دا د علما کې چې امیر اعلان هم نه کړی خو چې چا څوک مړ کړ نو هغه سلب دی هغه څومره سامان ده چې اغوستی وي د سره له اصلحې نه دا به یې د همغه کس وي رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چا چې څوک وزلی وي د هغه دې ګوا دې راولي هغه سامان دې هغه څه ابو قطاده رضی الله عنه جکس وایي ما یو کافر وصلی دی هغه سامان یعنی مخامخ په غېږ په غېږه باندې مې وصلی ده د هغه سامان د ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک دې مال پر ګواهي ورکوي هیڅوک جګ نسل بیا یې هغه وکړ اعلان وکړ بیا څوک جګ نسل لږ وروسته څه هغه چا چې ما هغه وصله به اخیستی و د ابو قطاده رضی الله عنه دا چې کوم کس وصلی دغه صحابي جکس و یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما ته خیر درو بخیده سامان و ما اخیستید. رسول الله صلی الله علیه و آله مشوره واخیست. رسول الله مشوره اخیست او کوزدی کردن مرد وی قسم په الله چې بالکل و نه خلی وای ده سړی وای دی الله جس مرون یوس مری بل چگی یا خبر کافر وزن یې هغه ترخلی او ته به سامان بیا رخلی بل ته به ورکه دا ونی چې دیسې اخیست ابو قتاده رضی الله عنه ورکه ابو قتاده رضی الله عنه ډیر سامان وکړه دا سامان را وخیست یو باغ په واخیست یو باغ په واخیست نو دا سابقه په دې کارونه کې حرج نه اخلو نو مال غنیمت به ټول په ټول تقسیم شي یو غیر منقوله مال نه لکه قسمه کې دا شین چې کله اخسی فتح سی نو دې باره کې راځي قول داده چې لکه عمر رضی الله عنه زمانه ورسره نور صحابه کرام چې ټول رسمه کې بهونی ولې داسمه کې به نه هغه کوله تقسیم ولې ځکه ورسنی خلک روان دي ته هم غوته شي زر لا زر 15000 کسان جنگيغو دا ټول شام باندې 15000 کسان شي نو ټول مت به نه شي تسګزي کراوانې به وسی نو دا منقوله خیر منقوله رسمه کې دا شي صحابه کرام ورسره نه تقسیم ول او څومره منقوله سامان دا ټول به تقسیم درې چا چې جهاد کړی هغه څلور منصب د تور کړی 15 منصب مال غنیمت دی په دا جهادي فقه سره تعلق لري دا په شری درسو کې ان شاء الله ویل کیږي نو دلته موږ مقصد خاص دا چې دا کار د موږ د درس متعلقو معمولی اشاره مرته وکړله سبا درس کې ان شاء الله موږ خپل مسؤلیتونه وشي دی ولس په اړه موږ څه کوم مسؤلیتونه لرو وقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.